Coś, w czym można zakochać się, słuchając zespołu Sojuz, to zdecydowanie miękkie harmonie. Mam też tak z debiutanckim albumem brytyjskiej artystki Momoko Jill. The tears that I've cried, I've got nothing I could say. But with you, I guess I'll try. Feels immature, I know. Lonely is a lie. Thought that this was all behind me. Yeah, good thing I don't mind letting you. Płyta o wspólnocie i płyta z mocnym komentarzem społecznym czy też politycznym, bo tego można szukać w takich utworach jak When Palestine is Free. Jako ciekawostka na płycie pojawia się chór, aż około 50 osób. I jest to kolejny symbol tej wspólnoty, nie tylko pewien artystyczny zabieg, ale też pokazanie siły, która idzie z grupą. Karolina Błachnia i jej płyta zeszłoroczna Wschód, a na niej utwór Mela. Thank you. Karolina Błachnia, wokalistka, improwizatorka, kompozytorka. W muzyce ceni sobie wolność, otwartość, poczucie wspólnoty, co łączy ją również z artystką Moloko. A za swoim kwartetem, bo z nim nagrała pierwszą debiutancką płytę, wykonuje muzykę całkowicie autorską. Myśląc o takich personach i w ogóle myśląc o współpracach dzisiaj w muzyce, często myślę o Jamesie Blake'u. Jakiś czas temu powiedział, że na koncie ma tysiące nagrań, które nigdy nie ujrzały świata dziennego, ponieważ albo wysyłał je do konkretnych producentów, do artystów, próbując się przebić jako producent, również jako kompozytor. Mimo wszystko nagrał też wiele swoich płyt i ma na koncie również jedną zupełnie nową. Trying Times to jego płyta, która bardzo mnie poruszyła. You know I'm shredded by the time I'm home, like polystyrene foam, and the jealous end up alone, 'cause there are things that they can never know. Turn. James Blake i jego tegoroczne Trying Times. Próbujmy w tych czasach, próbujmy też szukać nowej muzyki, poszerzać swoje horyzonty. Z tym przychodzę ja oraz Kelsey Lu ze swoim najnowszym utworem Running to Pain. When I fall back on my knees and I can't let go, when the look of desperation calls out my name, I forget how much it hurts me every time. Oj, wracają moje ukochane artystki. Kelsey Lu zapowiedziała nowości swoim najnowszym singlem, który najpierw słyszeliśmy, a przed chwilą zapowiedzi od Courtney Barnett, która już w piątek wyda swój najnowszy album Creature of Habit. To był utwór One Thing at a Time, ale myślę, że mamy podzielność uwagi na tyle dużą, żeby posłuchać jeszcze jednej zapowiedzi, tym razem utwór Sugar Plum. First thought, heard it all before. Not gonna get far with an attitude like that. It's hard to break a habit when it's just so comfortable. And I don't know anybody around here. I sincerely hope to settle in. Let's not make a big thing about it. Just lay around, read a book, eventually forget about it. nie tylko Courtney Barnett i jej nowa płyta, ale również inna ulubienica słuchaczek i słuchaczy muzyki indie pomieszanej z elektroniką i tych młodych głosów, czyli Arlo Parks. Jeden z jej najnowszych singli to Get Go. Tym samym zapraszam do słuchania nie tylko utworu, ale też do słuchania audycji Elementy. Już dzisiaj, bo w czwartek o godzinie 19:00 Maciek Jankowski podzieli się wywiadem z tą artystką. Słuchacie Trójki, to jeszcze jest audycja Barzancie Serce, do której lubię wpuszczać syntezatory, a najlepiej te z Polski. Tym razem te z Krakowa i te od artystki Odemglanie. Thank you. zestrajam sygnałów pól, ustawiam na zniżony kurs. Awaria kontrolek tchu, nie widać skali nocnych szkód. To były efemerydy od artystki z Krakowa, Odemglanie. Odemglanie już kilkukrotnie pojawiała się w mojej audycji, bo myślę, że to też bardzo dobra reprezentantka takiej mglistej części polskiej alternatywy, bardzo sennej, bardzo nocnej, idealnie pasującej do tej naszej audycji dla nocnych Marków, którzy uwielbiają syntezatory i delikatną polską muzykę, choć nie zawsze polską. Tym razem skręcam do playlisty Odemglanie, ponieważ czasami szukając muzyki zerkam, czego słuchają artyści, których lubię. I tam znalazłam artystę Pillow Talk i jego płytę Nick at Night. Thank you. miało być mgliście, więc jest jak najbardziej utwór Fog i Pillow Talk z albumu Naked Night, który bardzo polecam, to też moje nowe odkrycie. A na sam koniec może trochę na rozgrzanie Future Utopia i Spiritual Machines. Bardzo dziękuję za te 2 godziny audycji Barzancie Serce. Do usłyszenia już za tydzień. Autopromocja. Uwaga! Sobotnia tonacja trójki zaczyna się o 15:00. Postaram się, by ładnie grali i zawsze.